मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्वावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तत्वावृत्ति शुरू कर रहे हैं। हमारा जो है हमारा जो पाठ जो चलेगा आज का वह चलेगा विशेषणा नाम चार जाते हैं 1252 लुपयुक्त और व्यक्ति बचने कल हमने पढ़ाया था। मैं थोड़ा जो पानी पी लेता हूँ, रुक जाइए। और कल जो है हमें काश का जो है निकाल लो चतुर्थ अध्याय संपाद है। ये कल जो हमने बताया था कि मैं बताऊंगा कटुक बदरी ग्राम इस पर, तो हमने जो देखा तो ये हमें लग रहा है कि जो सिद्ध गौरादिभ्यस्त जो है इस सूत्र से जो है यहाँ पर गीस प्रत्यय हो जाएगा। जो है गौरादिगण में इसको हम मान लेंगे। एक बार देख लेते हैं सिद्ध गौरादिभ्यस्त जो है 4141 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय पहला पाद का जो है 41 नंबर सूत्र है। इसमें हालांकि जो है गौरादि में जो गौरी मत्स्य गौर मत्स्य मनुष्य सिंह हय गवय मुकय ऋष्य पुट द्रोण द्रोण हरिण कण पटर उकण आमलक कुबल बदर बिंब तरकार सरकार पुष्कर खंड सुषम सलंद गड्डज आनंद श्रीपाट सुगेट आढ़क शशकुल सूर्म शुभ सूर्य पूष मूष धा घातक सलुक सलक मालक मालत सालवक वेतस अतस प्रिस मह मठ छेद स्वन तक्षण अनडूही अनड्वाही ईषण करने गण सूत्र जो है, देह काकादन गवादन तेजन राजन लवण पान मेघ मेध गौतम आयस थुण भौरी भौलिकी भौलिंगी औद्गाह मानी आलिपि आपेक्षिक आरट टोट नट नाट मूलाट सातन पातन पावन आस्तरण अधिकरण एत अधिकार आग्राहिणी प्रत्यवोहिणी सेवन। सुमंगला संज्ञा में गण सूत्र है, सुंदर मंडल पट पिंड विटक कुर्द गुर्द पांट लोफांट कंदर कंदल तरुण। तो तलुन बृहत महत सौधर्म रोहिणी नक्षत्र गण सूत्र रेवती नक्षत्र विकल निष्फल पुष्कल और कटाक्षोणी वचने पिपलादयश्च पिपली हरतकी कोशातकी शमी कर्करी पृथ्वी कोष्ठी मातामह पितामह माता पितामह मातरी शिक्षा थी। ये जो है तो इसमें हालांकि आकृति गण नहीं दिया कि ये आकृति गण है, परंतु यहाँ पर जो है कटुक वदर जो शब्द है, कटुक वदर जो शब्द है वह कटुक वदर शब्द गौरादिभ्य से यदि हम गी करते हैं सिद्ध गौरादिभ्य फिर कटुक बदरी ऐसा बन जाता है। कटुक बदरी जो है ऐसा बन जाएगा। तो अभी मुझे इस तरीके से नहीं मिला है कि जो है कि कोई ये करने वाला हो, तो स्त्रीलिंग तो है ही कटुक बदरी और अकारांत है, ताप नहीं होगा, ताप नहीं होगा और अन्य तो गीष भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो अन्य तो गीष जो करता है वो करता है, ये कहता है कि तकार उपध तकार उपधा में है जिसके ऐसे वर्णवाची प्रातिपदिक जो है उससे भिन्न अन्य जो वर्णवाची अकारांत अनुदातांत प्रातिपदिक है उनसे स्त्रीलिंग में गीष प्रत्यय होता है। तो वर्णवाची से कह रहा कि जब सारंगी कलमाशी शबली इत्यादि बनता है, जबकि कटुक बदरी जो है ये वर्णवाची तो है नहीं, इसलिए अन्य तो गीष नहीं होगा। तो इसीलिए अभी सिद्ध गौरादिभ्यस्त से इसी से लग रहा है कि इसी से होगा, इसी से इसका ये होना चाहिए और मुझे कोई नहीं दिख रहा। आप लोगों को कोई दिख रहा है क्या कि जिसमें जो है गींश माने गीप या गींश, तो गीप गिन गींश, तो ये गींश प्रत्यय हमें गीष प्रत्यांत लग रहा है कटुक बदरी। मैं एक बार जो है रुक जाइए थोड़ा सा, एक बार काशिका का पहला भाग आप लोग भी काशिका जो है ये निकाल लीजिए। तो लुपी युक्त व्यक्ति वचने जो दूसरा पाद है उसको एक बार देख लेते हैं। रुक जाइए पहला हो दूसरा बार ये प्रथम अध्याय तीसरा पाद तो समझ है दूसरा पाद ये तो इसमें जो लूपी युक्तवत व्यक्ति वचने हैं ये कितने नंबर सूत्र है ये 51 नंबर सूत्र है, 1251 प्रथम अध्याय दूसरा पाद 51। इसमें जो ये कह रहा है इसमें जो है उदाहरण जो दिया है पंचाला पुंड्र, अच्छा पुंड्र तक ही इसमें इसमें दिया है। कटुक बदरी ग्राम गौदौ ग्राम नहीं दिया है, तेरी अंगा भंगा दे तो ऐतरी ब्राह्मण का। अच्छा इसमें नहीं दिया है चलिए गिंस प्रत्यय ही, इसमें उदाहरण नहीं दिया है तो गिंस प्रत्यय अभी मान करके चलते हैं, और इसमें फिर मुझे यदि कुछ मिलेगा महाभाष इत्यादि में उदाहरण पर तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगले सोमवार को, आज मुझे नहीं मिल पाया समय व्यस्तता के कारण। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। विशेषणानाम चा जाते हैं, विशेषणानाम चा जाते हैं जो है अकारांत नपुंसक लिंग विशेषण शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, छ अव्यय पद है, आ जो है अव्यय पद है, और जाते इकारांत स्त्रीलिंग जाति शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो ऊपर से लुपी युगत व्यक्ति बचने की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया कि अर्थ हो गया लुपी सती, यह अर्थ हुआ मैं लुपी सती प्रकृत्यर्थवत व्यक्ति वचने प्रकृत्यर्थवत भवत, तो ये तो हुआ ही परंतु आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जो है मर्यादा अर्थ में है, आ के जो दो अर्थ है कि अभिविधि और मर्यादा जो सीमा है, तो यहाँ पर आ जाते माने जाति से पहले। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो लुपी सती लुप होने पर उस लुबर्थ का जो विशेषण है उन विशेषणों को भी प्रकृत्यर्थवत लिंग संख्या होते हैं। कब बोलते आ जाते जाति से पहले माने जाति प्रयोगात, जाति के जो प्रयोग आदि है उससे पहले, अर्थात तब तक युगपत भाव होता है, युग माने प्रकृत्यर्थवत भाव होता है जब तक जो है जाति वाची जाति न प्रक्रांता, जब तक जाति को क्रांत न करे, जब विशेषण रूप में या विशेष्य रूप में जाति जब आ जाएगा तब तो युक्त भाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है, इस उदाहरण में कि पंचालाह रमणीयाः बहुअन्ना बहुक्षीर घृता बहुमाल्य फलाः, गोदौ रमणीयो बहुअन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलौ, कटुक बदरी शोभना बहुमाल्य फला बहुक्षीर घृता। तो लुपी सती विशेषणानाम युक्तवत मैंने लुपी सती, लुप होने पर विशेषणों का, तो किनका विशेषण जी, उस लुबर्थ का, जो लुबर्थ है, लुब अर्थ वाला जो है, लुबर्थ का जो विशेषण है, उन विशेषणों को। तो पंचालाह क्या है, लुबर्थ है। पंचालाह हमने पीछे जो सिद्ध किया, पीछे जो आपको बताया कि पंचालाह जो है वह जो है निवास जनपद हो गया, पंचालन और निवासो जनपद, पांचालाह जनपद हो गया। ये पीछे हमने आपको बताया कि यहां पर जो है पंचालाह जो है पंचाल नाम का जो जनपद, जो शायद आजकल पंजाब हो, तो पंचाल नाम का जो जनपद, तो ये लुबर्थ है, लुबर्थ है। अर्थात यहां पर हमने जो पंचाल गंस और जो जनपद सदा क्षत्रिय से जो अई प्रत्यय किए थे और थे तद्राजा से, उसकी जो है तद्रा संज्ञा हुई, तद्राज से बहुत से बहुत अर्थ में तद्रा संज्ञा का जो लुक हुआ, लुक होने के बाद जो पंचाल शब्द आया और पंचाला नाम निवासो जनपद, तो पंचाला नाम निवासो जनपद, तो तस् निवास अर्थ में जो अन प्रत्यय हुआ है। और यहाँ पर जनपदे लुप से जो लुप हो गया, अन का जो लुप हो गया, उसके बाद जो पंचालाह बना है, पहला तो पंचालाह से अपत्यानी बहुनी था, इति पंचालाह बन जाएगा अलग में। प्रति अब पंचाल से आपने आम और अन लाया, जनपदे से जो लुप आपने किया, उसके बाद जो पंचालाह बना, तो ये पंचाला लुबर्थ है, पंचाला लुबर्थ है। तो यहां पर ये अर्थ हुआ कि लुपी सती, माने लुपी सती मतलब हुआ या सती अर्थ, या लुपी माने लुबर्थे, लुप माने लुबर्थ, लुप का जो अर्थ है लुबर्थ हो गया, पंचाला पंचाल नामक जनपद ये लुबर्थ हो गया। तो लुबर्थ में जो विशेषण है या लुबर्थ का जो विशेषण है, तो यहां पर लुबर पंचाला लुबर्थ है, लुप अर्थ वाला है, लुप होने पर ही पंचाला जनपद अर्थ को कह रहा है, इस लुबर्थ हो गया। मतलब लुपी सती ये अर्था बक्षंते, लुप होने पर जो अर्थ को कहता है, तो यहां पर जनपद अर्थ को कह रहा है, तो पंचाला लुबर्थ हो गया। तो यहाँ पर लुपी जो सप्तमी है उसको आप सप्तमी भी इस रूप में मानेंगे, लुबर्थे ये विशेषणा या लुबर्थे विशेषणा नाम, लुबर्थ में विशेषणों का जो है प्रकृत्यर्थवत् लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत् भवतः, व्यक्ति बचने प्रकृत्यर्थ भवतः, विशेषणों का लिंग और संख्या प्रकृत्यर्थ के समान होता है। तो यहां पर देखिए पंचालाह रमणीयाह, तो यहां पर पंचालाह रमणीयाह जो है, रमणीयाह विशेषण है लुबर्थ का, पंचालाह लुबर्थ है, उसका विशेषण है रमणीयाह। तो ये जो विशेषण है इसका लिंग क्या हो, इसका लिंग क्या हो, इसका वचन क्या हो, तो जो वचन लुबर्थ का है और जो लिंग लुबर्थ का है, वही लिंग और वचन जो है विशेषण का भी हो जाएगा। इसलिए करें कि विशेषण नाम चाह जाते हैं, लुपी सती लुबर्थस्य विशेषणा नाम, या लुबर्थस्य यानी विशेषणानी, लुबर्थ के जो विशेषण, लुबर्थस्य विशेषणा नाम व्यक्ति वचने प्रकृत्यर्थवत् भवतः, लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत् भवतः, यानी लुप होने पर अथवा प्रत्यय के लुप होने पर जो लुबर्थ के जो विशेषण है, विशेषण यहां पर किसका लेंगे, प्रत्यय सत्य न्याय से लुबर्थ ही लेंगे, लुप होने पर जो विशेषण, तो किसका, वही लुप अर्थ वाले का जो विशेषण है, लुबर्थे सती लुप मान लुपी सती, लुपी सती लुबर्थस्य यानी विशेषणानी तेषाम लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत् भवतः। लुप्त होने पर लुबर्थ के जो विशेषण है उन विशेषण के जो लिंग और संख्या है वह प्रकृत्यर्थवत् होगा, प्रकृत्यर्थ जैसा था उसी के समान हो जाएगा। तो उसमें बस आ जाते हैं जाति के प्रयोग से पहले पहले योग, अर्थात जाति वाक्य यदि कोई शब्द विशेषण रूप में होगा या विशेष रूप में होगा जाति वाक्य, तो उससे तथा उसके पश्चात जो भी प्रयोग होने वाला विशेषण है उनमें प्रकृत्यर्थवत् भाव नहीं होगा। तो पिछले जो सूत्र है लुपी युक्त व्यक्ति बचने, इस पूर्व सूत्र में लुवर्थ में प्रकृत्यर्थ का लिंग संख्या का निर्देश किया गया था, तो अब पूर्व सूत्र में जब लुबर्थ का लिंग संख्या कह दिया गया कि लुप होने पर लुप लुपी सती व्यक्ति वजन प्रकृत्यर्थवत् भवता, जब ये कह दिया तो फिर आप सभी ने सुना ही हुआ है कि यल लिंगनम यद लिंगनम यद वचनम या तद व्यक्ति विशेषस्य तद लिंगनम तद वचनम सही व्यक्ति विशेषणस्यापि, आपने पीछे पढ़ाई है कि जो लिंग जो वचन जो संख्या विशेष्य का होता है वही लिंग वही वचन वही संख्या विशेषण का भी होता है। तो पूर्व से ही सिद्ध था हुआ वह जो अतिदेश किया कि प्रकृत्यर्थ के समान होगा, प्रकृत्यर्थ माने प्रकृत्यर्थ में स्थित जो लिंग संख्या है उसका जो अतिदेश किया गया है लुप होने पर, तो उसी से लुवर्थ का जो विशेषण है उसमें भी सिद्ध था ही, तो फिर यहां पर विशेषण नाम आ जाते क्यों कहा गया। प्रश्न समझ में आ गया जी? तो नियम है कि सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, क्या है जी? सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, तो सिद्ध होने पर पुनः जो आरंभ किया जाता है वह नियम के लिए होता है। तो क्या यहां पर जो पूर्व से ही सिद्ध था और फिर जो प्रारंभ किया है, तो ये आरंभ जो है जाति और जाति के द्वारा जाति वाला जो विशेषण होगा उसमें युक्तवत भाव के प्रतिषेध के लिए किया गया है, क्योंकि आ जाते कहा ना जी, यदि जातिवाचक शब्द शब्द हो विशेष्य या जातिवाचक जो विशेषण हो उसमें जो है जाति में प्रकृत्यर्थवत भाव नहीं होगा और जाति के द्वारा जाति उस जाति का जो विशेषण होगा उसमें भी प्रकृत्यर्थवत भाव नहीं होगा। इसको बताने के लिए यहां पर जो है अलग से सूत्र बताना पड़ा है। यदि ऐसा नहीं करते, ये विशेषण नाम से आ जाते नहीं करते, सूत्र नहीं बनाते, तब तो पिछले वाले सूत्र से चाहे जाति हो चाहे वो अजाति हो, चाहे जातिवाचक शब्द हो विशेष या जातिवाचक शब्द विशेष का यदि कोई विशेषण हो, उनमें भी जैसे जातिवाचक शब्द से भिन्न जो शब्द है उसमें लिंग और संख्या प्रकृत्यर्थ के समान होता है वैसे ही जाति वाचक शब्द में भी और जाति वाचक शब्द के द्वारा जो विशेषण अर्थात उससे संबंधित उसको विशेष जाति वाचक शब्दों को विशेषित करने वाला जो भी विशेषण है उसमें भी वैसे ही हो जाता जो कि अनिष्ट सिद्ध हो जाती। इसीलिए यहां पर जो है कह दिया है कि आ जाते जाति से पहले जाति से पूर्व में ही जो विशेषण होगा तो जाति वाचक जो शब्द होगा चाहे वह माने जब जाति वाचक जो शब्द विशेषणत्व हो विशेषण विशेषण रूप में हो या विशेष रूप में हो तो उसमें युक्तवत भाव नहीं होगा। ये इसीलिए अलग से सूत्र बनाया गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? अब देख लीजिए काचकाकार कहता है कि जात्यर्थस्य च अयम् युक्तवत् भाव प्रतिषेधः। जात्यर्थक जात्यर्थ का यह युक्तवत् भाव का प्रतिषेध है। जात्यर्थ का यह प्रतिषेध है युक्तवत् भाव प्रकृत्यर्थ भाव जो है। तेन जाति द्वारेण यानी विशेषणानि, इसलिए जाति के द्वारा या जाति द्वारा जो भी विशेषण है तेषाम युक्तवत् भावो न भवति, उसके जो है युक्तवत् भाव नहीं होता है। उदाहरण दिया पंचाला जनपद रमणीय बहुवन्न गोदो ग्रामो रमणीयो बहुवन्न। तो देखिए यहां पर तो पंचालाह जनपद रमणीय बहुवन्न गोदौ ग्राम रमणीय बहुवन्न। यहाँ पर जनपद जो है जनपद और ग्राम, तो जनपद वाकी जो शब्द हो गया जनपद जो है और ग्राम जो है ये जाति वाचक शब्द है। जनपद कौन सा शब्द है जी? जाति वाचक शब्द है कि नहीं बताइए आनंद जी? जनपद जो है ये जाति वाचक शब्द है कि नहीं है सर? हाँ, क्योंकि जनपद जो जिला सभी जिला हो गया ना, गांव जनपद मनुष्य इत्यादि सब जाति वाचक शब्द है। तो यहां पर पंचालाह जनपद जब जनपद शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो इसीलिए यहां पर रमणीय जो विशेषण है पंचालाह जनपद, तो इस जो जनपद जो है और गोदौ ग्राम, तो ये जनपद और ग्राम जो शब्द है ये जातिवाचक शब्द है। इस जातिवाचक शब्दों के माध्यम से ये रमणीय बहुवन्न रमणीयत इत्यादि विशेषण है, इसके माध्यम से है, जनपद के माध्यम से है। इसीलिए यहां पर पंचालाह जनपद, अब जनपद जब जाति वाचक शब्द को जोड़ दिया गया, जनपद तो एक होता है, इसलिए उसके आधार पर रमणीय बहुवन्न पंचाल नामक जो जनपद है वह बहुत सुंदर है, रमणीय है और बहुत अन्न वाला है। गोदौ ग्राम, गोदौ नामक जो गांव है वह रमणीय है और बहु अन्न वाला है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि आ जाते हैं जाति से पहले जाति से पूर्व। अगर यदि जाति शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जाति वाचक जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं होगा, तभी जो है उस लुबर्थ के जो विशेषण हैं, लुबर्थ के जो विशेषण हैं, उसके लिंग और संख्या प्रकृति के अर्थवत होगा। और जब ही आप वहां पर जातिवाचक विशेषण माने जातिवाचक जो भी विशेष होगा और उसको विशेषित करने वाला जो विशेषण होगा, तब जो है प्रकृति अर्थवत नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया जी? इसमें कोई शंक? स्वाति जी, वसुधा जी, सभी को समझ में आ गया? वसुधा जी, आपको समझ में आया? समझ में आ गया जी, मैं म्यूट में हूँ, सॉरी। तो इसलिए अलग से ये कर दिया कि विशेषणा नाम से आ जाते हैं, लुपी सती लुबर्थस्य यानी विशेषणानी तेषाम विशेषणा नाम लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत भवता आ जाते हैं, जाते हैं पूर्वम, जाति से पहले। अगर जाति शब्द का प्रयोग नहीं होगा तब तक प्रथमा प्रति का यही कहता है। क्या कहता है? विशेषणा नाम अकारांत नपुंसक लिंग विशेषण शब्द षष्ठी बहुवचन चव्यपद आव्यपद जाते ही कारांत स्त्रीलिंग जाति पंचवती वचन कह रहा है। अनुवृत्ति लुपी युक्त व्यक्ति वचन क्या रही है? अर्थ कर रहा है लुबर्थस्य यानी विशेषणानि तेषामपि युक्तवत् प्रकृत्यर्थवत् लिंग संख्ये भवतः, माने लुबर्थ के जो विशेषण है उनके भी प्रकृत्यर्थ के समान लिंग संख्या होते हैं, आ जाते हैं। आ जाते की व्याख्या कर रहे हैं जाते पूर्वम, जाति से पहले, अर्थात आ जाति प्रयोगादित्यर्थ, माने जाति शब्द के प्रयोग जो कर रहे हैं, जाति प्रयोगादि, जाति के माने प्रयोगादि जो है, जाति प्रयोगात इत्यर्थ, माने जाति जाति वाचक जो शब्द है, माने जाति वाचक जो शब्द जनपद इत्यादि है, तो जाति वाचक शब्द के प्रयोग से पहले, अर्थात जाति वाचक शब्द के प्रयोग होंगे तब नहीं होगा। इसलिए करें कि आ जाति प्रयोगात इत्यर्थ, जाति के प्रयोग से पहले, जाति माने जाति वाचक जो शब्द है, जनपद ग्राम इत्यादि, उससे पहले बोलते तावत युक्तवत् भावो भवति, तब तक युक्तवत् भाव होता है यावत् जातिर्न प्रक्रांता, जब तक उसमें जाति प्रक्रांत नहीं है, जब तक उसमें जाति वाचक शब्द को नहीं रखे गए हुए हैं। यदा तु विशेषणत्वेन विशेषत्वेन वा जाति प्रक्रम्यते तदा युक्तवत् भावो न भवति। यदा तु बोलते जब तो, परंतु जब विशेषणत्वेन और विशेषत्वेन, विशेषत्वेन माने विशेषणत्व विशेषण रूप से और विशेषत्वेन विशेष रूप से, जाति जब प्रक्रम्यते वहां पर क्रमित होता है, वहां पर जब रखा जाता है, वहां पर जब प्रयोग किया जाता है, तब जो है युक्तवत् भाव प्रकृत्यर्थवत् भाव नहीं होगा, नहीं होता है। उदाहरण दिया, पंचाला रमणीया बहुवन्ना बहुक्षीरकृता बहुमाल्य फला। पंचाल नामक जो जनपद है, हिंदी में ऐसे ही कहेंगे कि रमणीय है, बहुत अन्न वाले हैं, बहुत क्षीर दूध वाले हैं, बहुत घी वाले हैं, बहुत माल्य फल वाले हैं, है? तो ये तो यहाँ पर जनपद वाची शब्द का प्रयोग, जनपद जो जाति वाचक शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए पंचाला को आधार मान करके उसमें सब में बहुवचन कर दिया गया। पर जब ही जनपद शब्द कह देंगे तो जनपद को आधार मान करके होगा, जनपद क्योंकि जनपद एक है, तो जनपद एक है तो इसलिए उसके आधार पर ही हो जाएगा। जब ही पंचाला जनपद रमणीय बहुवन्न बहु क्षीरकृत बहुमाल्य फल, ऐसा हो जाएगा जब पंचाला, उधर तो पंचाला ही होगा नित्य बहुवचनाम, तो पंचाला इधर में जनपद एक है, जनपद स्वाभाविक है कि एक वचन होगा, तो पंचाला जनपद बहुवन्न रमणीय बहु क्षीरकृत बहुमाल्य फल, ऐसा। और ऐसे गोदौ, अब देखिए गोदौ द्विवचन है, गोदो नाम ग्राम, तो गोदौ रमणीय बहुअन्नऊ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलो। स्पष्ट कर दिया कि गोदौ जो है गोदो नाम ग्राम में रमणीय है, सुंदर है, बहुत अन्न वाले है। उस गोदो नाम ग्राम में बहुत सारे दूध है, माने गाय इत्यादि जो दूध देती है, और घी है उस गांव में, बहुमाल्य फलो, बहुत सारे फल इत्यादि वाले हैं। तो ऐसे ककुक बदरी शोभना बहुमाल्य फला बहुक्षीर घृता। तो हाँ बोलिए। बदर शब्द आया है, बदर शब्द, अच्छा तो फिर मैं ही मैं पढ़ तो सब दिया था अच्छा अच्छा अच्छा तो फिर मैं ठीक ही अनुमान किया, मैं उधर ध्यान नहीं गया। हाँ ऐसा हो सकता है, मैं देख लेता सिद्धगौर दिव्य से। देखिए गौरी मत्स्य, गौर मत्स्य मनुष्य सिंह हय, ओ आया कुबला बदरा तो है ही जी, बदरी तो है ही, ठीक है धन्यवाद। हाँ बदर है, बस कटुक हो ही तो गया फिर, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, सिद्धगौर दिव्य से ही है, कोई दूसरा तो है ही नहीं, धन्यवाद जी। मैं बोल तो दिया पर वो ध्यान नहीं गया था उसमें, तो ये है वो हो ही गया कटुक बदरी। तो आइए, तो यहाँ पर जो है गोदौ रमणीयो बहुअन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलौ, तो वो तो हो गया कटुक बदरी शोभना, कटुक बदरी श्रीलिंग है इसलिए शोभना हो गया। कटुक बदरी जो है नामक जो गांव है सुंदर है, बहुमाल्य फल वाले हैं, बहुत सारे माल्य फल वाले हैं और बहुत सारे बहुमाल्य फल वाले हैं और बहुत क्षीर घृत माने बहुत सारे घी दूध इत्यादि से संपन्न है। तो अब यहां पर जो है जब यदि इस कटुक बदरी में कटुक बदरी के साथ ग्रामा जोड़ देंगे, कटुक बदरी के साथ ग्रामा जोड़ देंगे तो कटुक बदरी ग्रामा शोभन बहुमाल्य फल बहुक्षीर घृत ऐसा हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, अब आगे चले, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? नहीं जी। अभी अजय नहीं जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है लिंग के ऊपर जो है अशिष्य प्रकरण, अब है एक नया प्रकरण है, अब वह तदशिष्य संज्ञा प्रमाणत्वात्, तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तत्सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्सद प्रथम एक वचन है, अशिष्यम अकारांत नपुंसक लिंग अशिष शब्द प्रथम एक वचन है, संज्ञा प्रमाणत्वात् अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा प्रमाणत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। अब जो है अशिष्यम में समास है न शिष्यम अशिष्यम, तो पहले क्या है शिष्यम का मतलब क्या, तो शासितुम शक्यम शिष्यम, शासितुम शक्यम शिष्यम, और न शिष्यम अशिष्यम, जो शासन के योग्य है, जिस पर शासन किया जा सकता है तो उसको कहेंगे शिष्य, जिस पर शासन किया जा सकता है उसको कहेंगे शिष्य, और जिस पर शासन नहीं किया जा सकता वो अशिष्य होता है। शासितुम योग्यम माने शक्यम, शक्यम योग्य में की चीज है, तो शासन के जो योग्य है वह शिष्य है, और न शिष्यम अशिष्यम, जो शासन के योग्य नहीं है वह अशिष्य है, अशिष्यम है, नहीं तत्व समास हो गया न शिष्यम अशिष्यम। संज्ञा प्रमाणत्वात् में भी समास है, संज्ञाया प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, फिर संज्ञा प्रमाणस्य भावः, संज्ञा प्रमाणस्य भावः, संज्ञा प्रमाणत्वं तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात् तस् भावस्तत्त्वलोप से जो है यहाँ पर त्व प्रत्यय हो गया है। संज्ञा का मतलब क्या है जी, संज्ञा मैंने सम्यक ज्ञानम संज्ञा, सम्यक ज्ञान। संज्ञा का मतलब है कि सम्यक ज्ञानम माने लौकिक व्यवहार, क्योंकि संज्ञा जो नाम है वह किसके लिए होता है? लौकिक व्यवहार के लिए होता है। हम जो है वास्तव में हम सभी तो आत्मा है, परंतु हम कहेंगे ए आत्मा जी आप समझ में आया आपको, अब किस आत्मा को कहा जा रहा है समझ में ही नहीं आएगा कि मैं स्वाति जी के लिए बोल रहा हूँ कि अनंत जी के लिए बोल रहा हूँ कि वसुधा जी के लिए कह रहा हूँ कि द्रोण जी के लिए कह रहा हूँ या श्रवण जी के लिए कह रहा हूँ या बालबोध जी के लिए कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ? सब तो आत्मा पेन एक ही है। वो तो बहुत ऊंची दृष्टि है कि सब में यदि आत्मत्वेन देखते हैं, यस्मिन सर्वाणी भूतान्यात् मैवा भूद्विजानुता तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। जिस व्यक्ति के बुद्धि में, जिस व्यक्ति के ज्ञान में जब एकत्व का दर्शन होता है, जिस व्यक्ति के ज्ञान में सब आत्मा ही है, हर शरीर में आत्मा विद्यमान है, केवल हमें में ही नहीं विद्यमान है, तो जैसे हम अपने लिए व्यवहार करते हैं, जैसे हम अपने खुद के लिए सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो ऐसे ही दूसरे में भी जब आत्मा का दर्शन करते हैं, एकत्व का जब दर्शन करते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं कि तो हम उसके लिए भी सुख चाहेंगे, उसके लिए दुख नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके का जब व्यक्ति का बुद्धि हो जाता है, जिस व्यक्ति का ज्ञान इस तरीके का हो जाता है, वह पर मोह नहीं होता, शोक नहीं होता। तो एकत्व का दर्शन करने वाले व्यक्ति को कहां मोह कहां शोक, वो तो बहुत ऊंची चीज है। परंतु लोक व्यवहार में जो है, हमें तो आत्मत्वेन एक होते भी, आत्मत्वेन सब एक है, हम आप सब एक है, परंतु व्यवहार के लिए सब अलग अलग है। तभी स्वाति, वेदश्रमी, अनंत, वसुधा, द्रोण इत्यादि शब्द का हम व्यवहार करते हैं। इसलिए संज्ञा का अर्थ हो गया लौकिक व्यवहार, सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञानम इति संज्ञा, ये भावार्थ में कर दिया। तो सम्यक ज्ञानम संज्ञा लौकिक व्यवहार। अब आगे जो है तो यहां पर आगे कह रहे हैं कि जो अशिष्यम तत् अशिष्यम, यहां पर कह रहे हैं कि तत् अशिष्यम, तो तत् इसके द्वारा जो है, तत् जो है ऊपर जो कहा है त्यर्थवत भाव जो कहा है, लिंग और संख्या की जो बात कही है, वो तत् के द्वारा उसको परामर्श किया जाना। तत् माने वह, वह क्या युक्तवत भाव, माने लिंग और संख्या का जो युक्तवत भाव है उसका ग्रहण किया जाए। तत् इत्यनेन युक्तवत भाव परिगृह्यते। और अशिष्यम जो है इसके द्वारा शासितुम अशक्यम, शासन करने के योग्य नहीं, शासन नहीं किया जा सकता उस पर, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो शासितुम अशक्यम, तो न शासितुम, न तो शासितुम योग्यम, माने शासन के योग्य नहीं बल्कि शासन के अयोग्य। तो यहां पर ऐसा क्यों किया अशक्य में, क्योंकि शास्तुम योग्यम ऐसा अर्थ, ऐसा विग्रह क्यों किया गया? ऐसा विग्रह इसलिए किया गया क्योंकि शासु अनुशिष्टो जो धातु है, इस धातु से एक सूत्र है एति शा, एति स्तु शास विद्रिजु क्यप, इससे जो है शास धातु से क्यप प्रत्यय हुआ है, और यह शक्य अर्थ में हुआ है, शक्य अर्थ में, योग्य अर्थ में, संभव अर्थ में हुआ है। इसलिए शास्तु में योग्यम हमने कर दिया, शास्तु में शक्यम अर्थ कर दिया, और न शास्तु में शक्यम, न शास्तु में शक्यम इति अशक्यम। तो अशिष्यम का क्या अर्थ हो गया, मैंने पूर्ण रूप से शासन करना संभव नहीं है, पूर्ण रूप से शासन के योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थात तत् मैंने तत्युक्तवत युक्तवत भाव कथनम, प्रकृत्यर्थ के समान, प्रकृति का जैसा अर्थ है तो उस प्रकृत्यर्थ के समान, प्रकृत्यर्थ जैसा है वैसा हो जाता है ये जो कथन है अशिष्यम, शासितुम अयोग्यम, शासितुम अशक्यम। कुतः संज्ञा प्रमाणत्वात्, क्योंकि संज्ञा के प्रमाण के होने से, लोक व्यवहार के प्रमाण होने से, अर्थात लोक व्यवहार में जैसा प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी लोक व्यवहार ज्यादा बलशाली है, लोक शास्त्र भी जो है, व्याकरण शास्त्र भी जो है पूरे पूरे इस पर शासन नहीं कर सकता, ये कुछ का शासन करेगा, उसके बाद जो लोक व्यवहार जो है उस लोक व्यवहार से पता चलेगा कि भाई कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है इत्यादि। तो संज्ञा के प्रमाण के होने से, लौकिक व्यवहार के अधीन होने से, उदाहरण है तो बोले तत् अशिष्यम, तत् अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, मैंने तत् युक्तवत भाव कथनम अशिष्यम शासितुम अशक्यम। कुतः संज्ञा प्रमाणत्वात्, यह हेतु दिया संज्ञा के प्रमाणत्व, संज्ञा के प्रमाणत्व होने से, संज्ञा के प्रमाण के होने से, अर्थात लौकिक व्यवहार के प्रमाण, हमारा प्रमाण जो है वह लौकिक व्यवहार है, संज्ञा है, व्यवहार है, लौकिक व्यवहार के अधीन है यह, जैसे पंचाला वर्णा ये जनपद इत्यादि की जो संज्ञा है, इसमें जो लिंग और वचन जो है स्वभाव से ही सिद्ध है। पंचाला वर्णा जनपद जन मान पंचाला वर्णा इत्यादि जो है यह स्वभाव से ही सिद्ध है, इसको सिद्ध करने के लिए शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उसमें कहा था ना कि लुपीयुक्त व्यक्ति बचने इत्यादि करके प्रकृति अर्थवाद उसका समझिए कि खंडन के रूप में एक हो गया कि वो लोक व्यवहार से ही सिद्ध हो जाएगा। पंचाला पंचाला जनपद रमणीय इत्यादि, या पंचाला रमणीय बहुअन्ना बहुक्षी इत्यादि, तो ये एक और पंचाला वर्णा जनपद इत्यादि की जो ये संज्ञा है, जनपद इत्यादि ये जो संज्ञा है ये तो उनमें लिंग और वचन स्वभाव से ही सिद्ध है। महाभाष्कर कहते हैं कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, बोलते लिंग जो है असिद्ध है, लिंग जो है अशिष्य है, शासन के योग्य नहीं है, क्योंकि लोकाश्रय होने से, लिंग का लोकाश्रय होने से ऐसा कह करके बता दिया है। जैसे उदाहरण के लिए कि दारा शब्द है, दारा शब्द है लोक व्यवहार में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, दारा शब्द स्त्री के लिए, दारा स्त्री को कहते हैं, दारा शब्द स्त्री माने स्त्री शब्द के लिए है, परंतु ये लोक में बहुवचन माने पुमलिंग में है और बहुवचनांत है में प्रयोग होता है। ऐसे ही आपा शब्द जो है, जल है तो पूरा जल तो एक ही हुआ, तो जल एक वचन होना चाहिए, तो यहां पर आपा शब्द जो है यह नित्य बहुवचनांत ही है, ये लोक व्यवहार से ही सिद्ध है, ये सब लोक से ही सिद्ध है, इसलिए इसका पूरा पूरा विधान हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्याकरण नहीं है, जो व्याकरण नहीं जानता है, वो भी निवास अर्थ में जो है, पंचाला में जो निवास अर्थ में जो प्रत्यय होकर उसका लोप हो गया है, लुप हो गया है, और युगल भाव जो हुआ है यह नहीं जानते हैं तभी भी वह प्रयोग करता है, वैसे बहुवचनांति प्रयोग करता है, पंचालाद जनपद ऐसा ही प्रयोग करता है। इसलिए लिंग जो है और जो वचन जो है एकत्व द्वितीय इत्यादि ये लोक के अधीन है, इसमें लौकिक प्रयोग ही प्रमाण है। तो इसी बात को प्रथमावृत्ति में कहा है कि देखिए कि तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् व्याख्या मतलब पदच्छेद इत्यादि करने के बाद जहां तक हमने संज्ञा प्रमाण से भाव संज्ञा प्रमाणत्व इत्यादि कर दिया था वहां तक उसके बाद जो है करेंगे तत् इत्यनेन युक्त भाव गृह्यते एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्व तत् का क्या अर्थ है बोले तत् इसके द्वारा युक्तवत भाव का ग्रहण किया जाता है, युक्तवत भाव प्रकृति अर्थवत भाव। और अशिष्यम इत्यनेन शासितुम अशक्यम इति वेदितव्यम, अशिष्यम इसके द्वारा शासितुम अशक्यम शासन करने के अशक्य योग्य ऐसा जानना चाहिए और न तो शासितुम योग्यम बोलते अशिष्यम का अर्थ हुआ कि शासितुम अशक्यम शासन करने के अयोग्य, न तो शासितुम योग्यम बोले न तो शासितुम अयोग्यम, यहां पर शासितुम अशक्यम ही व्याख्या करनी चाहिए। हिंदी में भले ही हम ये कर देते हैं योग्यम अर्थ में नहीं करना चाहिए, माने अयोग्यम माने न तो शासितुम अयोग्यम ऐसा न करके शासितुम अशक्यम ऐसा विग्रह करना चाहिए क्योंकि शक्य अर्थ में है। क्यों ऐसा है शासितुम अयोग्यम क्यों नहीं आप कहेंगे विग्रह, आप शासितुम अशक्यम ही क्यों कहेंगे, क्यों कहना चाहिए तो उसमें कह रहे हैं कि कुतः शासु अनुशिष्टौ इत्येतस्मात् धातुः एति स्तुशास वृद्धिजुषः क्यप इत्यनेन क्यप प्रत्ययः, इससे जो है क्या प्रत्यय हुआ इस सूत्र से, एति स्तुशास वृद्धिजुष धातु से परे क्या प्रत्यय होता है असत्य सक्यार्थे वेदितव्य, वो सक्य अर्थ में जाननी इसको चाहिए, सक्य अर्थ में वो जाना जाता है उसको सक्य अर्थ में समझना चाहिए। तेन अशिष्यम इत्यस्य पूर्णतया शासितुम अशक्यम इत्यर्थः, इसलिए अशिष्यम इसका जो है पूर्णतया शासितुम अशक्यम पूर्ण रूप से शासन करने में अशक्य माने विधान नहीं किया जा सकता ये अर्थ है, विधान न कर सकने योग्य या न कर सक माने वही अशक्य न ही किया जा सकता ऐसा ही अर्थ करेंगे। इसलिए अर्थ करें तत् माने युक्तवत भाव कथनम अशिष्यम शासितुम अशक्यम, युक्तवत भाव जो कथन है अशिष्य है शासन करने के अशक्य है। कुतः संज्ञा प्रमाणत्वात् लौकिक व्यवहाराधीनत्वात् लौकिक व्यवहार के अधीन होने से, पंचा उदाहरण दे रहे हैं कि पंचालाह वर्णाह जनपदीनाम जनपदादीनाम संज्ञा एता, पंचाला वर्णा इत्यादि जो है जनपद इत्यादियों की ये संज्ञा है, जनपद जो है इनकी संज्ञा है, आदि में गांव इत्यादि भी ले लेंगे तो जनपद इत्यादि की पंचाला वर्णा इत्यादि नाम है संज्ञा है। तत्र लिंगम वचनम स्वभाव सिद्धम एव, वहां लिंग और वचन स्वभाव से सिद्ध ही है, इसलिए उस पर शक्य नहीं उस पर शासन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसी बात को महाभाष्यकार जो ने कहा कि लिंगम अशिष्यम लिंग जो है अशिष्य है लोकाश्रयत्वात् लोकाश्रय होने से लिंगस्य लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य लोकाश्रय होने से लिंग के ऐसा इन्होंने कहा है। तो दो ही सूत्र पढ़ा पाया जो आपको बताए समझ में आया कि नहीं आया अजी जी आ गया जी, कोई शंका तो नहीं नहीं जी, मंत्र पाठ करें चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।